yaag doy dafa nek luñ jara xala adagam jaram yi moy yaagi ndax lim doon tos neya asharihi mudafilihi majrur bil kasrati ahli bil jumal al atiyata ma bal fili ñaari bañi ñay wa tayil tani aji guddu lañ ñay wi ñaari selam dañu guddu bata fanan an najihona way atmiña naimil bali joy dal am xel nahi moy aji xew waye xel mu xew moy xel mu dal rek naimil bali inna ta'limal fatayati nak jangal xale yi jigeni asasu sahadati ummati moy fondement taxek xed wi manam li tax xed wi am bonheur am dundu bu neex dal moy ñu farlu ci jangal xale yi jigeni tax ñu soti ko ay yaay te yaay ci lañu amé ay doom yu baax al asma'u al khamsatu wa i'rabuha al asma'u li moy li simi al khamsatu yi di juroom wa i'rabuha ak seen i'rab li simi juroom ñam seen i'rab bop nak ñu bako rañel ñeekki al amsila jaalik na abu sa'idin mu jakarlo wadana taggu nañu abu sa'id abu kasabay tabibu medecin la mahirul bi aji ñaw bi jakarlo yu jindu dana magal anasu nit ñi abu kasabay kana nekkon abu kasabay rajulan diway hasiman juri aji takku bi jakarlo la xala abaka ndax le sabay tabibu muy medecin mahirul bi aji ñaw la xala al qadima xeyna le aji dikki je abu muhammad la fedon inna abu muhammadin nak abu muhammad rajulun way la sharifu juri aji tedd ci suuf nak radina gërem nañu han abi sa'id gërem nañu rek abi sa'id yesi xuduna degeerul annas nit ñi bi abi ci sabay man nit ñi am nañ ko lu ci sabay rek radiya gërem na annas nit ñi han abi ke wul ci sabay nit ñi gërem nañ sabay dong la yashkuruna sant annas nit ñi li abi muhammad wol moy misali mu jallu ci al-bahs kalimatu abin batu abin fi jami'i al-amsalati ci ndole misali al mutaqaddimati aji jitu ismun lisim la wahiyate mom mudafatu ni dafal la fi kulli misal ci bepp misal ila kalimatu jëm ci abbat okhra benen khairul yaay bu bokku tak yaaba allati bu nga xamne ta dundu day rektale halal mutakallimi ci aji wax wa isa ta'ammaltaha ndem setantal nga ko fi jami'i tarakibil qismi ci mbollem compose xajba al awwal ba jekk wajataha nga fekk ko marfuhatan mun rafa mulu ñu rafa marfuhatan li annaha ngir naka mom fi tarkibi ci composé al awwali li annaha fi tarkibi al awwali bay ajjak fahil la wa fi sani ci ñaarel ba mufsal la wa fi sani ñettel bi ismu kana moy li simi kana wa fi rabihi ci ñettel bi khabaru lahan la moy khabari lahan la mu ne ñëkkal xol batu abu bishri bay mbolé misal yi nga xamné ñëw na ci fi nga diko xol fu fa taxaw rek li sim la fa nek fa fal nek fa raf foko xol rek bu fa taxawé dafa laf falah benen bat té lam laf do lu yaay mutakallim ma nek ni abi sama baye bu lol mu laf yaay mutakallim mo yaa bidul ci ci yoon wax boko setlo nak ci liñ bi nga xam mo nek ci ndey jor mu ñu tuddi xal bi jëk bi fu fi taxawé dafa rafa mu bat abu fu taxawé dafa rafa ndax fu jëk fa dafa nek fahil abu sayyid mu fahil jaa fu ñaaral mu nek mu tada aboka tabibu mahir fu ñettel mu nek li simi kana wara rafa bi kana aboka fu mujji fi mu ñentel fi mu nek fa xabari la hala wala motax fofu yep mom dafa wara rafa wa isa ta amalta handem setuntal nga ko fil qismi ci xaj bi asani bi ñaarel wa yattaha nga fekk ko mansubat mun nasab ti jami'i tarakibihi ci mbolem ay compose li annaha ngir nak mom mafulun bi la fi tarkibayni ci ñaari composé al awwalayni aji jek wasmu lahal la te moy lismi lahal la wa inna fi tarkibayni ci ñaari composé al akhirayni aji mujju ina bo xolé chamoñ bu la jublu ci xaj ñaarel bi da nga gis ne batu abu ñew na fu waye fep dafa nasab lako tax nasab moy bo xolé yaay misal yu jek ya dafa nek mafulum bi moko taxawara nasab tax da nga ne wadahna aba sahid ak yu jillu annas abaka bo re xol nak yaari ci top batay pat abou dafa wara nasab ndax dafa nek lisini lahal la fenn fa fajeres lisini inna ndax fe da nga ne lahal la abaka fe nga ne inna aba muhammadin wa isa ta'ammaltaha ndem setantal nga ko fil qismi asalisi wajadtaha nga fekk ko majruratan mulun jar fi jami'i tarakibi ci mbolem composé li annaha ngir naka mom masbuqat nañu jito la bi harfin ci araf min hurufi jar ci araf jari fi kulli misalin bo xolé ci suuf nak da nga gis ne baatu abu fuñu fa ñew rek araf jar dem na ci mom fenn fa da nga ne han abi sahid ba ci top nga ne bi abika ba ci top nga ne han abika ba ci mbuj nga ne li abi muhammadin kon yepp am araf jar kon nak teewu jar la nekk fofu kon ci suuf fama anayan hiya ñoom isan kon halamatur rafi ñodi mandal gay rafa wa nasbi ak nasab wal jari ak jar fiha ci mom kalimatu abu bawle dana bo setlo fi wara rafae fi wara nasabe fi wara jare da nga wara lati waw lu fay mandal gam rafa ak lu fay mandal gam nasab ak lu fay mandal gam jar isa ta amalna ndem setan tan nanu al kalimatu barba abun te moy abun fi am c'est vrai ni ci misal xal ba al awali ba jek hay su hiya fa nga xamé ni mom marfuhat ñu rafalaha waaw waaw wajadna nu fek al waaw waaw tulasimuha muy taqaw mom fi jami'i tarakib ci mbolim composé wa isa ta'ammalnaha ndem setum tanan go fi am c'est vrai ni ci misal xal bi asani bi ñaarel hay su hiya fa nga xamé ni mom mansubat ni nasab la fa wajadna nu fek al alif alif tulasimuha muy taqaw mom aidan batay fi jami'i tarakib wa isa ta'ammalnaha ndem setum tanan go fi am c'est vrai ni asalis hay su hiya fa nga xamé ni mom majrurat lu ñar la fa wajadna nu fek alya alya tulasimuha muy taqaw mom aidan batay fi jami'i tarakib wa itan kon la budda mën ta ñak anta ko lu bu nekké al waw waw hiya mom halamata rafiha di mandal gam rafa wal alif alifit nek hiya mom halamata nasbiha di mandal gam nasabam wal ya wa ya nek hiya momit halamata jarriha di mandal gam jaram ina bo setlo sangane dafa wara rafa fofu xol rek gis ne amna fa waw mu batu abu sangane dafa wara nasab fofu xol rek gis fa mu am fa alif ci suuf ngeen da wara jaro fofu xol rek gis fa ya ci nga xamé ne kon batu abu bobu bo re rafa dafa wara rafa ye waw bo re nasab wara nasab alif wara jar wara jar ya hasa jappal li waxuna ko nek na fofé arbahatu asma'in yant li sim ukhra yenen hukumaha yo xam sen atté hukumu hadhihi alkalimati moy atté bi lebat fi ihrabiha ci xew ihrabé bi waaw ci waaw wal alif ak alif wal ya ak ya rafan ci rafa wa nasban wa jarran wa hin ñom akhun moy akhun bi fi mbok wa hamun bi fi goro wa fu bi fi gemiñ wa zo bi fi borom bi sharti an yakuna shartu bu nekké kulun kenn ku ni min haaji ñom mudafan dinañu dafal li ghayri ya'il mutakallimi jëm ci dul ya'i mutakallim fa taxol nga wax ni hasa ki akhoka sa mbokk wara aytu gisna akhaka sa mbokk wara witu gëremna han akhik wali sa mbokk wa haka sa niki ni la wat sama def na tudde hasihi le bil asma'i ci lisim yat al khamsati al jurum la gana bu nga topé baat abu mom ba leral ko wonopi man nga ni am yeneen yant lisim bo xamne ñok abu ñoo bok ci ihrab bobu mo ne rafa'i waw nasabi alif jaraya yoy nak moy ñenti baat ñi akhu hamu fo di firi gini ak zo di firi borom waye dañuy sart nak kumu don ci juroomi baña daf yaay mu tekkalim su ko seen nek rek abi sama bay wala akhi sama mbok wala hami sama goro wala fi sama gini xam nañu am yaay mu tekkalim su ba ihrab bobu day deñ dañuy sart ñu laf te baña laf yaay mu tekkalim misal la akhu nga gis mune la bo ne haza akhoga akho de nek xabar fim taxaw gis nga mu rafay waw bo ne raaytu akhaka akhaka de nek mafulu bi fim taxaw gis nga mu nasab alif bo ne waraditu han akhika gis nga ne akhi ni ngi jare ya non lay mel nak juroom yi nak ñom ngay tudde li ci wi juroom al qawaid kon li moy tak takki al asma'u lisimiya al khamsati al juroom ye ñom abun moy abun wa akhun ak akhun wa hamun ak hamun wa fu ak fu wa zu ak zu juroom yi moy wax lisim juroom al asma'u lisimiya al khamsati al juroom turfahu def ni rafa'i bi waawi ci waaw watun sabutu def ni nasabi bil alif ci alif watu jaru ta def ni jari bi yaay ci ya way sharatu def ni sartu fi ihrabi ashinu ihrabe hadha ihrab bil ihrab an takona ñu nek mudafatan bi ñu lafal li khayri yaay al mutakallimi jëm ji lul yaay mutakallim li ci juroom yi mom dañuy rafa'i waaw nasabi alif jara ya wa dañuy sart nak nañ daf ba nopi baña daf yaaw al mutakallim amay sa sax bokk te way dang ko jangat ci nentere ci ciobare yalla tamrinat bu ñëkke al awwal hayyin fil jumali al atiyati ma la nga xam taraw dang ko gis al asma' al khamsati marfu'an aw mansuban aw majduran wa bayyin tanga leral as sabab wa sabab wa halamatan i'rab fi kullin day bëgg andi ay jumla yo xamne amna ñu ismi juroom dëgg nak par bu nek ci mbirom nga ne biire mom la wax itam ndax dafa rafa am dafa nasab am dafa jara taw wax lam rafaaye ak lam nasawé ak lam jaré bi jekk moy zulmani borom alal mahsoodun kuñu añaan lay doon borom alal dess na ko di añaané la tada bu tek usbuha ka sabaram fi fi ko ci sa gemiñ bu jël sa baram tek ko ci sa gemiñ hazim magalal ama akhika gorop sa mbok kama tahzimu ni ngay magale abaka sa bay abuka sa bay du jahin borom daraja la hazimun ji ajre sa bay amen daraja ci mag maga ihtayim ormal al ahaka sa mbok al akbar mo gëna magé en tef ñantel ala akhika ci sa mbok al asqali mo gëna ndawé da tegal yadaka sa loxo ala fika ci sa gimi hinda tasaubi fa belbeli na boole belbeli jël sa loxo tek ci sa gimi irsil rasal faak su gimiñ bax de ko li taxamin ci gannaaw wepp ñam nga xol ak tamrin asani xol ak tamrin asalis bo jall se ci tamrin rabi mom ihrab la jëk la jox na mu zaji hadara tewna ak wax aliin bokum haliyo e wax hadara fihlul madin la mabni hal fat akho fahilun la marfuhun bil wawi li annahu min al asma'il khamsa akho day fahili hadara rafa'i waw ndax li mbok li simi jiron wa huwa mudafun mom nak mudaf la halin mudaf ilayhi la majrun bil kasrati asbaha khayna muhammadul muhammad za yasarin di boromum kom li wax asbaha fi'lun madin la mabnin hal fat fi'l mad li nako ci fata muhammadun ismu asbaha moy li simi asbaha marfuhun bid dhammati asbaha da bako ci kana ki bako motax ma am resim muy muhammad mu rafa'a dam za nak qabru asbaha moy qabri asbaha mansubun bil alif ñu ko nasabu alif ndax li mbok li simi wax wa mudafun nak yasarin mudafun ilayhi la majrun bil kasrati ahri bil jumalal atiyata ihrabal jumla yi bëgg dik abu faridin abu farid rajulun wayla fadilun judi aji gën abu farid waju bax la layta akha salihin ak neexon mbokum salih muqbilun muy aji deugmal si ak neexon mbokum salih ñew ak yuhibbu dana sopp annas nit ñi kulladhi muru'atin kep ki borom dañum rus manam kep ko am jikko yu teddi nit ñi dalay bëgg halamatu ta'nisi yi ñoo di mandarga yi jigeenal fil afhali ci fihal ya ke al amtilatu laibat fana fatimatu fatima ci kanam ñu bind talhabu dana fo fatimatu fatima labisat solna zainabu zainab at-tawba yere ba wala mbalan ma ñu bind ci kanamam talbasu dana sol zainabu at-tawba dahabat kafantenak hirratun ammus awladaha ay domam ñu bind ci kanam tudaibu dana kafantek hirratun awladaha akalat lekna fa'aratun janakh zubdan bir ñu bind ci kanam ta'kuzan lek fa'aratun janakh zubdan bir arda'at nampalna shatun ab gat hamalan ab mbote def ci kanamam nak turdi'u dana nampal shatun ab gat hamalan ab mbote sahadat sa'adat dimbalena fatatun astam su jigen ummaha ndayam ibn ci kanamam tusahidu fatatun ummaha tusahiduna dimbali muy mudari al bahs kun fur kholal ila al amsilati as-sajikhati tajit kon nga fek ne anaha naka ñom jumalun ay jumla lañu fi'aliyat ni ko ju fi'al ta tarak do dañu composer wo min fi'alin ci fi'al wa fa'ilin ak fa'il su man fur top nga xol ila al fa'il jëm ci fa'il bi fi ko li jumlatun ci bepp jumla wax wote mom fatimatu zainabu hirratun hirra bi fi mus tara kon nga gis ni anaho naka mom ya dulu day tek tare halamu annasin ci jigen neena bo xole misal yi wessu da nga gis ne misal yep ay jumlay fi hal lañ te misal mu ci ne fi hal ak fahil mo fa tase te fahil bay ci bopam ci jumla bu ne jigen la ndax fatimatu jigen la zainab jigen la hiratu mus jigen la fa'ratu jinakh nonu shatun gatu nonu fatatu nonu وعند تأمل الأفعال فشتن الفعل الماضية أماض في القسم تخاج أول بجك والمضارحة في حالينك مضارح في القسم تخاج الثاني بأجنارل تجد دنغفك في آخر كل فهل تموجد بالفعل ماض بماض تا أنت ساكنة مدأج سكون wa fi awwali kulli fihlin daga fek njelbeen be fihal mudarih bi mudarihum ta anta mutaharrikatan bi ajmas wa lam ta'ti tadikut hazi ta'wilikta fi akhir al-madi ci mujuk madi wa fi awwal mudarih ak njelbeen mudarihum illa li an al-fahila ndare ngir naka fahil ba mu annasun jigen la ba nga lu jigenal la wa tusamma def na tudde kulutayn bepp ta minhuma ak ñoom ñaar halamata ta'anisi mam ragam jigenal yana gëna né faahini jigen lañu ci mbolim misali bo sétlo fihal ya mo xam fihal bu day madi mo xam day mudarihu rek bu day madi def nañ ca at nek lahibat labisat dahabat akalat ardahat sahadat bu day mudarihu itam dañ ko tambalé ta talhabu talbasu tudahibu taakulu turdihu tusaidu dara orum lo lumay nak li fahi bi don jigen rek li fahi bi don jigen rek motax bamuy almadi nga def ci at bamuy mudarih nga tambale ko ta bu ko defé nak ta bu mën don ci yoy yar muy at bi ak ta ba tambali mudarih ma dañ koy woyé mandragam jigen la kon al qawahidu idha kana dem nek na al fahi fahil ba mu annasan di jigen kana ko nek al fihl fihal ba mu annasan di luñu jigenal dena sa yo xamni fahil bi jigen la dañuy def ci fihal ba mandargam wonene fahilam be jigen la halamatu ta'anisi mandargam jigenal fil fil ci fihal ba al madi ta'un talay don sakinatun budi aji sukun fi akhirihi ci mujam ga halamatu ta'anisi mandargam jigenal fil fihli al mudarihi ta'un talay don mutaharrikatun budi aji mas fi awalihi ci ñelbena dena fihal ba budi madi dañ bëgg ko jigenal dañuy def at ci mujuk fihal ba ku ne mudarih nak mom ñu tambalé ko ta ci ñëlbeen nga bi ñew ci tamrinadi bu jëk bi moy da fa'ilan wa maf'ulan bihi li kulli fi'lin min al af'al atiyati fihal bëgg dik kenn ku ci ne tegal ko fa'il ak maf'ulun bihi tabakhat togg na moy jëk dik nga ne tabakhat fatimatu at-tahama qadhafa sanina dik nga ne qadhafa اللاعب الكرة nga def ko nak ratabat ransalena wala jekalna totihu dana top ak habasa tejna taxil dana foot yestani dana jënd nazamat nosna bu fekke sadoko boko sadda nazamat mi organiser rabata yewna taxitu dana ñaw التمرين الثاني اجهل كل اسم من الاسماء الاتيه فاهلا li fi'alin yunasibuhu dafa andi ay lisim nak bëgg lisim bu ci nek nga andil ko faahil bo xamne dana yellonté ak mom alisu sacc nik nga ne far dawna alisu sacc ba annu lutu xorondom nik nga ne sarat doxna annam latu al ba'adat ayo al himaru mbam al baqaratu nak al dhi'butil al ummu yaayja al qitaru tereba at tirmidatu elew bu jigen al jundiyu ab solda ukutub al jumala al atiyata bahda ja'lil fahili ci gannaaw def fahil ba al muzakkar ba bi gooral mu annasan muy jigen fi kulli jumlatin dafa bëgg nga soppi jumla yi bindat ko waye nak fahil ba don goor dang koy soppi jigen dor ko bindat nak mu gis ik bu ñëk bi shakara santna ay wala du xalé ba wala dom ja umma ho ndayam té bi ngay soppi shakarat al bintu ummaha a bëgg nak nga def koy jëdess nonu yahmilu dana yore al ba'ihu aji jaayja al burtuqala orange da neexene yahmilu dana yanu mo yore ben lañ yarabbi dana yar al fallah baykat bi adda jaaji ay ganar shahara yegna al faqir aji ñak ja bil bard ci seddu ba adraka dabna al musafir aji tukki ja al qitar train ba yuhibbu dana sop al muallim aji jangale ji al mujtahida aji farlu ja ukutub al jumala al atiyata ba'da ja'lil fahili al muannasi mudhakkaran fi kulli jumlatin bi do safano be do beug fahili nek fi di jigen ga sopi len gor doore bindat jumlay nak mu gis nokoy binde khafat ragalna al qittatu musma al kalba khajba ben nga def khafa al qittu rek khafa al qittu al kalba taakul dal lek al himaratu mbamu jigen ma al barsima barsim tashko dana jambat al maridatu al maridatu aji tawat jigen je al alamu metit wa ahsanat rafatalna al qari'atu aji jangu jigen je al qira'ata njanguma taibat son al mar'atu jigen je min al mashi ca doxga tuhaqibu dana mbugal an naziratu shatkatu ekol bi tefek muy jigen al binta khale bu jigen ba al muhmilata bi aji negliger an nazir moy shiriya budé jigen nak ñu bol ci ta muy an naziratu nga xol at tamrin al khamis jali suba ci at tamrin as sadis tamrin bob mom inshallah kompo la sos sif melal kulama lepp lo xamne ta'malu hudana ko legge al maratu jigen ida aradat dem beugna sun hal qubzi dafar mburu min awwali shira'il qamhi ci li tambale ci jelbenuk jend dele ba ila an yasira ba bu muy muju khubsan di amburu musta'milan be mu ngay aji jefandiko jumalan ay jumla fi'aliyatan yiko juk fi'al madawiyatan yiko juk madi wa mudarihiyatan ak yiko juk mudari da beug nga set jigen bu don defar mburu nga set lamuy ñëk def muy dem jënd top ma nga xam mom lay wal muy belé ak famuy jaar diko top ba def ko mburu loolu bëgg nak nga waxal ko sa bop sos ko tay na fexé ba ci wax ji nga andi ci ay jumla yo xamné yé fi xalé né nek maadi yé fi xalé nek mudari da bëgg ala ma tut tanisi li modi mandargay jigeenal fil asma'i ci lismiya ñi jëk al amsila tuhsinu dana fetal khadijatu khadija at tahya togga manam khadija ku meuna togg la rek najahat atmina al mujtahidatu aji farlu ji jigen ja tarqusuna fecc at dubbatu dubb ga xet rob la raqadat tuduna ba nelawna at dajajatu ganar bu jigen ga hasat laqna layla layla amna rek jaaisatan pri wala ab neexal tashtayi dana jënd salma salma faakihatan furwi ko wax paytef ahabbat sopna as-suhra ke gën ndawé al-kubra ke gëna magé galat rerena alhamiyaw aj gumbe ji at tariha yon wa fotiyo dana top asma'u asma'u ummaha ndayam taqtani dana sonne zainabu zainab bimalabisha ji ayereem rakibat warna suhadu suhad hajalatan ab warukay hajala mana don wati mana don saret mana don len rek li warukay fahimat degna degu xam ihsanu ihsan ihsan ko tur jigen la fi darsaha lesomba albas iza taamalna dem setantal nan kullu fahil bi fahil fil jumali as-sajikhati ra'ayna nu gisni annahu naka mom yadullu direct yadullu ala mu andas ci jigen wa qad harafna qamon nanu fi dars ci bindu ba as-sajikh bi aji jitu halamatan mandarga lil fihi ni ñel fihal al mu andas bi buñ jigenal fa hal tojelu ndax def na fek halamatan mandarga lil ismi ñel lisim al mu andas bi buñ jigenal dena bo setlo boole misal yi nga jang ni way jumla yi jall fahil ba ci bop mom jigen la bi khadijatu al mujtahidatu addubatu ba yep jeex xamone nan ci leso be jall lan moy mandragam fihal bu nek jigen waw lisim nak lan moy mandragam jigenam on dir xolal ila jumali jëm ci jumla yi al arba'a yadi yent al ula yi jëk tejit kon nga fekk ne anul fahil nak fahil ba al muannas bari buñu jigenal maxtumul luñu mot leela bitayin ci ta mutaharrikat ngudi aji mas gilita hadhihi taw gilita hiya mum halamatun mandargala min halamati ta'nisil asma'i ci mandarga jigenal lisim ya yena ñëk la xol yenti jumla yi jëk té way bi tambalé tuhsinu ak bi tambalé najahat ak tarqusu ak raqadat yoy bo xolé seeni fahil ku ci né fahil ba ta mo ci mujj manam ta bi and ak saxer bi khadijatu al mujtahidatu ak dubbatu ad dajajatu say bo japp nak ni ta bob mandragam jigenal la ci lisim bo gisé ci lisim say bo jappandi né jigen la ba gis lu ko dindé wan fur xolal al amsilata misaliya te moy al khamisa was sadisa was sabi'a tajit ko no fek ni anul fahil naka fahil ba maxtumul luñu mat leela bi alifin ci alif qasiratun gu eji gat tu sama gu def nako tudde alif fat anis alif mu jigenal ga al maqsurat gari buñ qasru wa hadhihi al alif gi alif halamatun nadar gal ukhra menen taddu lu mum day taktale hala an isma ci naka lisim ba alisi ba nga xamne ittasara jokuna bi ci mom mu anna sun jigen la dina bo xole misal mi juromel muy hasat layla ak mi jurom benel muy testo yi salma ak mi jurom ñaarel muy ahabati zuhra da nga gis ne ku ci nek ci yoyu fahil ba alifa ci mujj gu war yamara yu ko wax alifu maqsura xamna nak alif gogu mandar gam jigenal la baat boko gis du rek nak baat boko gis muy jigen waye mandar gam ñi xamé baat bu nek jigen la day dem ci ab baat nak fekk da ca wéci ya wala waw xam ci sal la ci baat ba su bu baawum du ci nek mandar gam jigenal waye dal dang ko gis ci ab baat mom mu nek ci mandar gam jigenal wata am setan talal al misalayn ya misal ya te moy at-tamina wat-tasi'a tara kon nga gis al fahil fahil ba fihi ma ci ñoom ñaar ndax tomul mu luñu matulé bi alif ci alif bahdaha bu nekk ci gannaawam hamsatun hamsa wa hadhihi al alif tagli alif tusama def nako tudde alifat ta anis alifu jigenal ga al mamdu da tagari buñ bijji wa hiya mom batay min halamati ta anis bok na ci mamdu gay jigenal ay don batay bo xolé misal joom ñettel te moy al hamiyau ak mom joom ñentel bi asma'u so wara nga gis ne kenn ku ci ne alif ci mujj go xamne am sa ja top manam dal tikki mo ci mujj alif jitu gu ñi bijje xamne lolu foko gis ba tay mandargam jigenal la waye mo tam nak say mom bañ wax foko gis ndax adon mandargam jigenal ay buñ ko defé dal ci saano ci mom la ci yendi ak jigenal niki bo gisé istifaan ak tan wala irtiqaat ak yek lu mel nonu taxu ko don jigen ndax am sa da wé ci rek rafraago fa nekkon walakin nak wayo izata amalta bo setantale al fahil fahil ba fil amsilati ci misali al thalathati al akhirati ra'aytahu nga gis ko khali